الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى أكسم ممزيا مسألة بدعا وخطرياك نقوم ببدعا سجام وأمبالو latakikana liachiliwe wala watu wazembee juu ya jambo hili la, kwa sababu hatari ya bid'a katika dini ni kubwa. Hatari ya bid'a kwa Uislamu ni kubwa, na ikiachwa bid'a, basi ule Uislamu sahihi utaondoka kidogo kidogo, na badala yake au sehemu yake na nafasi yake itachukuliwa na bid'a. Na hili ndilo ambalo shaitani analitaka kwa mwanaadam. Anataka shaitani awatoe watu katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, awapeleke katika bid'a. Wa hadha ma yuriduhu shayatinu linsi wal jin, na haya ndiyo yanayotakikana na mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. An yuzahzihu nasa ani sunan, kutaka kuwaweka watu pembeni kutokamana na sunna, ila albid'a, na kuwaingiza katika bid'a. Tulishiria hapo. Anasema rahib hafidhahu Allah ta'ala, thumma inna ba'dahum au kathiran minhum, kisha hakika baadhi yao au wengi wao, lahu matami'u fi hadhihi al-umur, wana tamaa au wanayo yatumai katika mambo haya ya kibid'a. Watu wa bid'a katika bid'a zao kuna mambo ambayo wanayataka ndani yake, mambo ya kidunia. Li'annahu ya'ishu min wara'iha, kwa sababu mtu wa bid'a anaishi, yani maisha yake yako nyuma ya bid'a hizo, yako nyuma ya bid'a hizo. Afanye bid'a apate maisha, wayakulu biha, na anakula kupitia bid'a hizo. Lahum matami'u dunyawiyya, wana yale wanayo yatumai ya kidunia, wana tamaa za kilimwengu. Walahum biha riasatun yataraasuna biha ala nnas, na wao wanazo nafasi za uongozi kuwaongoza watu katika bid'a hizo. Walahum biha riasa, na wao watu wa bid'a wanao uongozi. Yataraasuna biha ala nnas, wanautumia uongozi huo kuwaongoza watu. Sasa ukimwambia aache bid'a, ina maana aache ile nafasi yake. Ukimwambia aache bid'a, unamwambia aachane na kile cheo chake alichopewa. Yeye ndiye shekhe wa tarafa, yeye ndiye shekhe wa kijiji, watu wa kijiji wanamkubali, yeye ni mzuri katika talakini, yeye yuko bingwa katika safu na vinara vya maulidi. Kwa hiyo ukimwambia aache hayo, ili nafasi yake ya kuwaongoza watu itakuwa imekosekana, na atakuwa ni mtu wa kawaida kama walivyo watu wa kawaida wengine. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. ايه هي اميتاج الشيخ رحمه حفظه الله ketika سياقي يا ايات الرسولزومزيه wanafiki na kuwafichua. Mwanzo wa aya, wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, na wako katika hao, wapo miongoni mwao hao wanafiki, ewe Muhammadi, wale ambao wanakutia dosari wewe. Yalmizuka, wanakutia aibu na dosari, wanakutia mapungufu wewe kupitia zile sadaka unazozitoa kuwapa watu. Wapo katika wanafiki ambao hawaridhishwi na hilo, wapo. Lakini fa in utu minha radu, hawa wanafiki wanaokubeza katika ugavi wako wa sadaka, kama watapewa miongoni mwa hizo sadaka, radu, huwa wanaridhia, hawana maneno, wananyamaza kimya kana kwamba hakuna jambo. Kwa nini? Kwa sababu wao nao pia wamepewa. Wa illa yu'tau minha, wasipopewa, idha hum yaskhatun, mara wanawaona wanachukia, wanakuzungumza vibaya kwamba wewe hujui kugawa, kama yule kiongozi wao Dhul Huwaisira aliyekuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi anagawa ngawira za Hunain, akamwambia: ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil, Muhammad, fanya uadilifu katika ugavi, kwani hakika wewe hapa hufanyi uadilifu. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia: waihaka, koma, una nini wewe? Wa man ahaqqu ahli al-ard an ya'dila idha lam a'dil ana, nani katika watu wa ardhi hii iliyoumbwa na Allah leo hii ambaye ana haki zaidi afanye uadilifu ikiwa si mimi Muhammad? Nani mwingine aliyebaki? Khiftu wa khasirtu, nitakula khasara, nitafeli. Au khifta wa khasirta, kwa kutia rafu au kwa kutia nasbu, yani kwa maana kutia fatha au dhumma, inafaa kusema khiftu wa khasirtu. Anajizungumza yeye mwenyewe, khifta wa khasirta, wewe unayezungumza maneno hayo, khifta wa khasirta, umefeli wewe, umekula khasara. Paka mwisho wa hii hadithi Allah anasema: walau annahum radu, na lau kwamba wao wangelikuwa wameridhia, ma atahumullahu wa rasulu, wayaridhia yale ambayo wamepewa na Allah na mtume wake, yawe ni mengi mafungu waliopewa au yawe ni machache, lau uzuri ulioje lau wangeridhia, lau annahum radu, uzuri ulioje lau wao wangeliridhia, ma atahumullahu wa rasulu, yale waliopewa na Allah na mtume wake, yawe ni machache waliopewa au yawe ni mengi. Waqalu hasbunallah, wakasema anayetutosha sisi ni Allah. Hasbunallah maana yake kafina Allah, anatutosha sisi ni Allah. Sayutina Allah min fadli, Allah kwa hakika atatupa katika fadhila zake, wa rasuluhu, na mtume wake katika ugavi. Inna ila Allahi raghibun, hakika sisi ni wenye kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea kwake. Katika yeye kutupa manfaa tunategemea kwake, na katika yeye kutukinga na madhara kadhalika tunategemea kwake, kama alivyosema al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Anasema: la a'azzahumullah wala aghanahumullah, Allah angewapa izza, angewapa hadhi, angewapa utukufu, wala aghanahumullah, na Allah angewapa ghina, angewapa utajiri, na hakuna utajiri mkubwa ambao Allah huwapa waja wake kama ghina an-nafs. Ghina an-nafs, nini maana ghina an-nafs? Madha? Kujitosheleza kwa nafsi. Ghina an-nafs, nani atatuambia? Anta? Kujitosheleza kutokamana na kile alichokupa Allah. Kuna baadhi ya watu husema mimi mzungu wa nafsi, maskini wa ngozi tu, uzi yangu hii nyeusi, lakini ni mzungu wa nafsi, yani tajiri, amejitosheleza, anazo. Kwa ghina nafsi ni kule kuridhika, kanaa, kukinai kwa kile unachokipata, kwa kile unachokipata. Na imekuja hadith Rasul alayhi salatu wassalam anasema, حديث مسهيشة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: من جعل الدنيا هم فرق الله عليه الشمل وجعل غنى وجعل فقره بين عينيه ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Yeyote yule ambaye ataijalia dunia kuwa ndiyo pupa yake anayoipupia, hamma, himma yake, pupa yake anayoipupia yeye ni dunia. Dunia na yeye, na yeye na dunia. Akilala anaiwaza, akilala anaiota, akiamka anaikimbilia. Rasul alayhi salatu wasalam, mtu huyu mwenye himma ya mambo ya chini, mambo yaliyokuwa ya duni, anasema farraqallahu alayhi shamla, Allah atamparaganyishia mambo yake, hayatakaa pamoja, mambo yake yatakuwa paraganyika, hayakai sawa, yamekuwa mengi yamemshughulisha, akitoka hili kuna lile, hana muda wa akhira, atakosa muda wa akhira, atashughulishwa na dunia. Allah amemparaganyishia dunia yake. Waja'ala faqrahu baina aynayhi, na atamwekea ule ufakiri wake anauona mbele ya macho yake. Kwa hiyo siku zote ataka ajikwamue, ufakiri huu unaniandama, ufakiri umenielemea, jamani ufakiri unanikimbilia. Walam taatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na adhabu nyingine hakitomjia katika dunia hiyo anayoitafuta, anayoikimbilia, ikamkosesha muda na nafasi ya kusoma dini na kujua mambo yanayomkabili ya kiibada. Haitomjia dunia ila sehemu tu aliyoandikiwa na Allah tangu yuko kwenye tumbo la mama yake, ndiyo utakoipata. Shughulika ushughulikavyo, zunguka uzungukavyo, chakarika uchakarikavyo, haikujii dunia ila ulioandikiwa. Kwa hiyo umehangaika na hukupata ulichokitaka, umepata ulichoandikiwa, na dunia na dini hukuipata, Allah hukumpata, akhira hukuipata, na hukupata katika hii dunia ila kile kiwango ambacho umeandikiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Waman ja'ala al-akhirata niyatahu, na yeyote ambaye atajalia nia yake, malengo yake, madhumuni yake, shabaha yake, kusudio lake ni akhira, akaijalia dunia kama alivyosema al-Imam an-Nawawi, inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وكجاليا دنيا هو نسهيم ينماجي نوكاجاليا شومبو شاكوفوكيا كنية دنيا هي أمبو نماجي نمتومبي mtumbwi uliotengenezwa na matendo mema. Watakhadhu salihal a'mal, na wakayafanya matendo yao mema, fiha sufuna, katika hiyo dunia ambayo ni maji, chombo chao cha kupitia hapo ni matendo mema. Kwa yule ambaye akhira ataijalia kuwa ni nia yake, kusudio lake, Rasul alayhi salatu wasalam anasema jamaa Allahu alayhi shamla, Allah atamkusanyishia mambo yake, mambo yake yatakaa pamoja, hayatomshughulisha kwa namna akasahau dini, ataekewa mambo yake pamoja, hayatomkwaza katika kujisomesha na kujifunza Uislamu wake, kumwabudu Mola wake. Si kazi yake kwamba imemfanya asiswali, Allah kamjumuishia mambo yake, shughuli zake anazifanya, na wajibu wake ambao unamkabili kila siku mbele ya Mola wake unaenda. Jama Allahu alayhi shamla, dini yake anaisoma. Jama Allahu alayhi shamla, anasema Rasul alayhi salatu wasalam mahallu shahid waja'ala ghinahu fi qalbihi, na atamjalia utajiri wake uko moyoni mwake. Utajiri uko kwenye moyo, ni utajiri wa kukinai kwa alichoandikiwa, kwa alichokipata. Akawa hawakodolei wenye navyo macho, jambo ambalo huenda lingempelekea akakufuru, bali anawaangalia wale ambao hawanacho, ili akioanishe na kile chake ashukuru kwamba wachini yangu yuko hivi, mimi niko hivi, mimi alhamdulillah. Hamwangalii wa juu akija akakufuru, kwa sababu utajiri wake uko kwenye moyo. Kimwangalia wa juu utakufuru. Ana kisha anasema Rasul alayhi salatu wasalam wa atathu dunya wa hiya raghima, na dunia itamjia huyu mtu huyu ambaye nia yake ni akhira. Utajiri dunia itamjia hata kama haitaki. Sasa kwa kuwa lengo lake sio dunia, lengo lake ni akhira, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa haya, jama alayhi shamla, ja'ala ghinahu fi qalbi, kadhalik atathu dunya wa hiya raghima, ikamjia dunia ila hali dunia haitaki. Kwa hiyo ikimjia na yeye lengo lake ni akhira, anakuwa na torch anamwilika. Kitu gani kile cheusi cheusi? Ah mzee, hiki hii ni tenda hii kutoka serikalini, lakini kuna 10% ya nani? Huyu jamaa alifanya mchongo mtu wakati na kati. Ondoweni rushwa hiyo, sitaki mabalaya. Anamwilika kule mbali. Nini ile? Ah, ile mzee ni biashara, lakini ina 2% tu zariba, sababu tumepambana zimeondoka nyingi, zabaki 2% tu ambazo nafikiri ni nyepesi tu. Hata dini nasema dini ni nyepesi. Kwa hiyo ndio hiyo iliyobakia hapo. So wewe ni riba. Hiyo nini hiyo? Anachagua. Hii kazi siitaki. Hii hii bismillah. Hiyo hapana. Itamjia dunia hata kama haitaki. Na kwa kuwa lengo lake sio dunia, lengo lake ni akhira, atakuwa anachagua. Sasa hii aya ameitaja al-Imam al-Fauzan hafidhahullah akiwazungumzia watu wa bid'a ambao wameijalia dini kuwa ndiyo mitaji yao, au bid'a kuwa ndiyo mitaji yao ya kuwaendeshea maisha yao. Na wengi katika watu masufi wanaishi kwa mazingira haya. Tulitoa mfano katika darasa la nyuma lililopita kwamba mfano mzuri wa maulid. Nyinyi mnadhani kwamba maulid yamegawanyika katika magawanyo mamoja, kwa maana yale ya mfungo sita tu ya kumswalia mtume na kumsifia na kusherehekea mazazi yake. La, kuna maulidi ya mtoto amezaliwa, kuna maulidi ya mtoto kutolewa nje, kuna maulidi ya 40 ya mama kutoka nje, sio, kuna maulidi ya kwenye aqiqa. Aqiqa pia na kuna maulidi aqiqa, wallahi alazim, aqiqa tumeshahudhuria, kuna aqiqa likaja dufu, tukamwambia hatutaki dufu sisi kwenye aqiqa. Hii aqiqa ni ibada ambayo katufunza mtume sallallahu alaihi wasallam, hakutufunza na haya mengineyo. Sasa yote hayo wale walimu wa madrasa kwenye madrasa zao, ukiingia kwenye ofisi ya mwalimu kuna bango, maulidi ya mtoto 1060, maulidi ya kumtoa kizuka 1080, maulidi ya kadha. Alafu kuna utagharamia gari au ugharamii tuje na gari yetu? Tukigharamia gari yetu basi itapanda. Na tutaka kuanzia saa ngapi? Ikiwa ni kutumbuiza kwenye hadharatun nabi kuanzia magharibi mpaka alfajiri au mpaka majogoo, basi kiasi hiki hapa. Ikiwa ni masaa mawili tu, basi kiasi hiki hapa. Ah, leo mwambie mbona hayafai. Hamjaona nyinyi mashehe kwamba ukenda kwenye maulid wanaondoka na michele iliyosalia? Sheikh, kuna nusu kisafleti pale cha unga ngano, mpelekeni mama yenu kule, anaitwa mama, yapelekwa nyumbani, mafuta yapelekwa kwa mama iliyobakia. Mambo yanakwenda katika mazingira kama haya. Sasa sema haifai, haramu, manake ushamuua wa mtu akale watu. Ndio pale mtu anang'ang'ana, anatafuta dalili, hata kama anakuwa mwenyewe anakubali kwamba wala haziingii hizo dalili katika hayo anayoyatetea, ataitafuta tu. Nini niliwaambia siku moja, kuna mtu kadaiwa dalili ya maulidi, akasema anayo dalili. Nini? Nasema wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka ma qala, sifa za hizi ni mausufu nabii, sifa za mausufu nabii, ma wadda'aka rabbuka ma qala, sifa yake. Wala al-akhirah khairul laka min al-ula, sifa yake. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sifa yake. Kwa nini tusimsifie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Sio kwamba hajui kwamba wala ya mambo hayo hayapo. Sura hii na anachokikusudia bu'dal mashriqain, lakini ndipo anapokula. Imamu Ali iko wapi? Aliniambia mimi, Imamu Ali tulikuwa tumekaa sehemu, alijiwa na mama fulani kwamba ataka akamuogeshe, akamuogeshe. Akasema sawa, ya mambo yalifanyika sana, astaghfirullah, yalifanyika sana haya, lakini najua kwamba sio yeye, itakuwa namzungumzia mtu mwingine. Kwa hiyo kwenye kumwogesha mwanamke aliyetoa alimaliza nifasi, kuna pesa zake. Kufungisha ndoa, kuna pesa zake. Kila kitu kina pesa. Kwa hiyo yatarazzakun, wanatafuta riziki katika masuala ya bid'a. Lakini Sheikh anasema lau kwamba wangeridhia kile walichopewa na Allah, kama kwa ufukara wangu huu na umaskini wangu huu, alhamdulillah, lakini siwezi kuuza dini yangu kwa thamani chache ya kilimwengu. Lau wangelikuwa na hili la kuridhia, ma atahumullahu wa rasuluhu waqalu hasbunallah sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibu. Rasuluhu alipokuwa hai alayhi salatu wasalam, Allah, Sheikh anasema la a'azzahumullah, wangepata izza, wangepata izza na Allah angewapa utajiri. Fala shakka anna al-izza war-rifa'a fi dunya wal-akhirah, hakuna shaka kwamba cheo, izza, war-rifa'a fi dunya, na kuinuka kimaisha duniani na akhira, hiya, hayo yote hupatikana bitamassuki bisunan, kwa kushikamana na sunna, wa tarki albid'a, na kuachana na bid'a. Hadha babun adhim, huu ni mlango mkubwa sana, huu mlango ambao Sheikh ameweka kwamba bid'a ashaddu min alkabair, bid'a madhambi yake ni makubwa sana kuliko madhambi makubwa, au khatari yake ni kubwa kuliko madhambi makubwa. Babun adhim, ni mlango huu mkubwa, yambaghi liinayatu bih, inatakikana watu wautilie maanani, watu wautilie maanani, sikudharau, sikudharau. Baadhi ya watu ukiwaambia bid'a wanasema nyinyi mmezidi, ninyi nanyi mmezidi, kila kitu bid'a, kila kitu bid'a, kila tunachofanya sisi bid'a. Haya ya sunna ni nini sasa? Ni hayo mnataka nyinyi? Sisi kila tutakalolishika bid'a, tukiacha hili tukishika hili bid'a. Ndio maana kule Zanzibar zamani walikuwa wanawaita halu sunna bid'a, wanawaita wale bid'a. Kwa nini? Kwa sababu maneno ya bid'a yamewajaa wana sunna kwenye mdomo, bid'a, bid'a, wakawa wanawaita wale bid'a, wale bid'a wale. Anasema wali hadha qala rahimahullah, na kwa mantiki hii ndio maana akasema huyu Sheikh rahimahullah, babu ma jaa anna albid'a ashaddu min alkabair, lango uliokuja kubainisha ya kwamba bid'a ashaddu ni mbaya mno, min alkabair, kuliko madhambi makubwa, kuliko zina, kuliko liwat, kuliko shurubil khamr, bid'a ni kubwa yao. Anasema hafidhahullah, الكبائر هي الذنوب الكبار، كبائر معنى يake ni madhambi makubwa, هي الذنوب الكبار لمذامب مكوبة لأن الذنوب وسباب مذامب تنقسم إلى قسمين ينقوانيك قد كمقواني ومكوم ويلي كبائر وصغائر مذامب مكوبة ومذامب مدوب madhambi yamegawanyika katika magawanyo makuu mawili madhambi yaliokuwa makubwa na madhambi yaliokuwa madogo falkabair madhambi makubwa dhabituha kidhibiti chake kinachodhibiti yapi makubwa dhabituha kidhibiti chake kinayoyadhibiti ni yapi hayo madhambi makubwa yanadhibitiwa na kitu na taarifu ipi anasema kullu ma'siyatin awjaba Allahu 'alayha haddan fid dunya ni kila dhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliwajibishia juu yake hilo dhambi pale litakapotendwa hadda amewajibisha adhabu maalumu fi dunia hapa duniani kahaddi zina kama vile adhabu ya zina wa haddi sariqa na haddi au adhabu anawadhibiwa mwizi adhabu ya wizi wal qisas na kisasi wa haddi shurb na haddi anayoadhibiwa kunywa pombe wakati wa kunywa pombe hadhihi kabair haya ni madhambi makubwa kwa sababu yamewekewa adhabu maalum atakayezini kama hajaoa apigwe bakora kwa hiyo hili ni dhambi kubwa kwa nini limewekewa haji hii ndio dhabiti yake lina haji aliyeiba akatwe mkono kwa hiyo kumbe kwa wizi ni dhambi kubwa kwa nini imewekewa dhambi hili limewekewa hadhi kwamba atakayeiba katwe mkono wake wal qisas na kisasi wakatabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas jino kwa jino pua kwa pua jicho kwa jicho kwa yale ambayo ni ya kisas kadhalika ni madhambi makubwa yani ma alayhi haddun fi dunya ni yale madhambi ambayo yamewekewa haddi hapa duniani yukamu itasimamishwa haddi hiyo adhabu ala man irtakabahu kwa yoyote ambaye atalifanya dhambi hilo fa huwa min alkabair kwa hiyo ukiona dhambi limewekewa haddi hapa duniani ambayo itasimamishwa haddi hiyo kwa aliyetenda dhambi hilo elewa kwamba hilo dhambi ni kabira min alkabair au lisiwe limewekewa haddi au ma alayhi wa'idun fil akhirah au dhambi lolote ambalo limewekewa makemeo makali akhirah kweli hakuna haddi ya dunia lakini kuna makemeo makali yako makemeo makali kwa atakayefanya jambo hilo siku ya kiyama kuna makemeo makali yameshatajwa kwamba yatamthubutukia aliyeyafanya hayo basi hilo kadhalika ni kabira min alkabair hadhi ya dunia halina lakini lina makemeo ya akhira mfano siku ya kiyama anasema mtume alayhi salatu wasalam takhruju unuqun minan nar itatoka shingo katika moto wa jahannam shingo ya moto ina macho mawili inaona na ina mdomo walisanu ni yantiq na ina ulimi ambao unazungumza itakuwa inasema inni ukiltu ya ila thalatha au bi thalath mimi nimewakilishwa nimetumwa kwa watu watatu ila kulli man daa ma'a Allahi ilahan akhar limuadhibu kila aliyemuabudu na kumuomba pamoja na Allah mwingine كذلك وبالمصورين نوالي أمبوا ونصوريشا wale ambao wanasawirisha sura za viumbe vyenye roho. Haya ni makemeo makali. Kwa hiyo tutasema shirki pamoja kwamba ina haji, shirki ina haji. Qatilu a'immatal kufr, qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إسبالي مثال قد تحديث ونبا إسبال كنت تسمى إسبالي كبيرة أسجى قسم أمت إكوابي حد يا إسبالي دنياني تتمنبيا كما هكونا حد ياك دنياني لكن يميكوجا مكميو مكالي يسكو يا قيامة. وهيو chochote ambacho kwamba kina makemeo makali siku ya kiyama wanawazuoni wamekiingiza katika al-kabair. Al-kabair katawaudi bin nar, katawaudi bin nar, kama vile kukemewa watu kwa moto, kukemewa watu waid tawaud, kule watu kukemewa kwamba wataingia motoni. Ala man faala kadha, kwa yeyote atakayefanya hili, atakayefanya hili, basi hilo nalo ni kabira min kabairi dhunub. Au bil la'na, au ikija likija kemeo kwa kulaaniwa, basi hilo ambalo amelaaniwa atakayefanya, hilo ambalo litafanywa na huyo atakayelaaniwa, nalo ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Ukisikia kwamba amelaaniwa atakayefanya kadha, basi elewa hilo jambo ni katika kabairu dhunub, katika madhambi makubwa. Mfano, mwanamme kujifananisha na mwanamke, au mwanamke kujifananisha na mwanamme. Mwanamme akivaa bangili mal'un. Kwa hiyo kuvaa bangili kumbe ni kabiratu min kabair adh-dhunub, dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Mwanamme akivaa kipuli mal'un. Kwa hiyo kuvaa kipuli ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Mwanamme akivaa cheni mal'un, iwe ya silva iwe ya fedha, iwe ya silva iwe ya dhahabu, kwa sababu wako baadhi ya watu, mimi mmoja, mtu anaswali mwezi wa Ramadhani amevaa cheni ya silva, dhana yao wengi wao kwamba haramu kuvaa goldi. She, so dhahabu hii, so dhahabu haya nini, hiyo si fedha, haya umevaa nini? Lakini imevaa cheni ya fedha, ya chuma, ya plastiki, ya dhahabu. Muda wako umevaa urembo wa wanawake, mambo yanayohusu kina mama haifai. Ukivaa dhahabu madhambi yanakuwa mara mbili, dhambi kuvaa dhahabu, dhambi kuvaa kinachomhusu mwanamke. Kwa hiyo kuvaa cheni ni kabiratu min kabairi dhunub, dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Kadhalika kuvaa kanzu ambayo imezidi chini shibri, ile shibri walioruhusiwa wanawake na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukachukua ile shibri walioruhusiwa wanawake ukaivaa wewe mwanamme, hiyo nalo ni kabiratu min kabairi adhunub. Kina mama wameruhusiwa wakivaa majalabibi wazidishe shibri, wasivae nisfu sak kama wanavyovaa wanaume, kwamba kuna mama ukamuona amevaa baibui lake liko juu ya muundi au liko juu ya kongo mbili, anataka atekeleze ile hadith kwamba libasul mu'min nisfu sak. Anambia la, hii ni kwa wanaume. Kwa wanawake Mtume kawaruhusu wazidishe shibri, hata kama itakomba komba mchanga, unatembea la buruza mchanga jishibri, sawa. Kwa hiyo mwanamume akavaa jikanzu kwa sura kama hiyo, naye ameifanya kabira tu min kabairi dhunub. Kwa nini? Kachukua shibri ya kina mama, iwe suruali, amechukua shibri ya kina mama kwenye suruali, na ataadhibiwa mara mbili. Mara ya kwanza kwa kuvaa shibri ya kina mama, jambo ambalo lawahusu wao, kama vile wao kupaka lipstiki, kama vile wao kujipaka shedo katika nyuso zao. Wewe ukichukua shibri ya suruali umechukua jambo ambalo ni katika hususiyati nisa, jambo linawahusu akina mama, utaadhibiwa kwa hilo. Lakini kadhalika utaadhibiwa kwa kufanya israf, mfanya israf, kwa sababu kipande cha suruali kilichozidi kinachoburutika au ambacho umekikunja kunja, ilikuwa inawezekana akashonewa mtoto chupi ya kupimia. Kwa hiyo utaadhibiwa kwa israf, utaadhibiwa kwa kuchukua jambo linalowahusu akina mama la kuongeza shibri kwenye mavazi yao. Sheikh Omar upo? Haya, tunasema kwamba watu wacheke na nini, ni masala kwamba tunawaombea hidayah sisi wazee wetu, ni watu wetu, waombewe hidayah. طيب او بالغضب او جامب امبالو لمكيموا كما اتكيفانيا كذا اتطط غضب ذا الله جو yake. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يوتي اتكيموا مسلم كما قصدي malipo yake ni jahannam, atakaa humo milele ikiwa ameyahalalisha hayo mauaji ya kumuua ndugu yake, kwa sababu amehalalisha lile ambalo kwamba lajulikana uharamu wake kwa dharura katika dini. Amehalalisha haram. Nani halalisha haram? Kafir. Kwa hiyo atakaa milele kwenye jahannam kama kahalalisha mauaji ya ndugu yake. Kama hakuhalalisha, haitakidi kwamba ni halali, lakini ndio nishamuua mimi, ndio nishamuua. Halali sio halali, ndio nishamuua, nipotele mbali, amezidi sana yule. Atakaa muda wa kuwa ana imani ya Allah kwenye jahannam kwa kitambo kirefu, kwa sababu pia maana ya khulud wanasema wanawazoni katika maana zake al-mukfu tawil, kukaa kwa kitambo kirefu pia ni katika maana zake. Na amesema al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake. Wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah amemghadhibikia huyo, ghadhabu zake Allah ziko juu ya huyo. Wala'ana, na amemlani. Kwa hiyo kumbe kumuua mwenzako ni kabiratun min kaba'iri dhunub. Kwa nini? Kuna ghadhabu za Allah, kuna laana. Amelaaniwa anemuingilia mkewe nyuma ya utupu wake. Mal'un, atakayemuingilia mkewe kinyume na maumbile. Kwa hiyo kumbe kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile ni kabiratun min kaba'iri dhunub. Kwa nini? Kwa sababu kuna laana. Tumeelewana? Kwa hiyo dhambi ambalo limewekewa haji ni kabira. Dhambi ambalo juu yake kuna makemeo makali ya siku ya kiyama ni kabira. Dhambi lolote ambalo Allah kalikemea kwa ghadab ni kabira, au kwa laana ni kabiratun min kaba'iri dhunub. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah, hadha dhabitul kabira, hiki ndicho kidhibiti kinachodhibiti dhambi kubwa. Kwa hiyo usitake kukosea kidhibiti. Ukiulizwa dhambi kubwa ni lipi, unasema ni dhambi lolote ambalo limewekewa haji hapa duniani. Mfano ukozmeni, kuwachungulia watu. Ha? Kuna watu wanawachungua watu kwenye majumba yao, kwenye madirisha. Huyu tumeambiwa tumfanyeje huyu? Ha? Unakaa na spoke ya baskeli, unaichonga vizuri, unaiweka, akichungulia tu mtoboa jicho pup, wafuambia njoo tena kesho tumalize la pili. Kwa hiyo kumbe kuwachungulia watu majumbani mwao ni dhambi kubwa, sababu kuna haji. Hii ni haji, watoka jicho kwa sababu ya kuchungulia mambo ya watu. Haya yapo, ndio maana Uislamu ukaja na adabu. Unapobisha hodi nyumbani kwa mtu, huruhusiwi kuwa unatazama ule mlango uso kwa uso. Mlango umefungwa, huruhusiwi kutazama uso kwa uso, unakubisha hodi. Bisha, elekea nyuma huko. Salamu alaykum, uangalie mlangoni. Hivi ndio wana sunna walivyo, ambao wana adabu. Lakini wale wa mabazazi kina nani, hodi, hodi yuko ndani tayari. Ile hodi kishapiga mguu ndani. Hodi jamani, wenyewe watu wako jikoni hawaja nini kana. Haya mambo hayaendani na adabu za Kiislamu. Kwa hiyo anakuchungulia mtoboe. Kuna mji mmoja kule kwetu, bwana mmoja alipokuwa akichunguliwa akaenda kaika shoti ya umeme kwenye dirisha. Sasa amekhalifu sunna. Sunna ni kumtoboa. Yeye kaika shoti kwenye nondo zile. Kisha umeme kawasha. Alipokuja jamaa, kaanguka chini. Amwambia rakesho tena. Mmoja ananihadithia sahiba wangu, na kesho ndio tena. Basi ikawa ni dawa ile, alhamdulillah, japokuwa mekhalif sunna. Sunna ni kumtoboa na kijiti cha ukuti. Anasema hafidhahullah, hadha dhabitu al-kabira, hiki ndicho kidhibiti kinachokudhibitia dhambi kubwa. Ma rutiba alayhi haddun fi dunya, ni dhambi lolote ambalo limepangiwa adhabu maalumu hapa duniani. Au wa'idun fil akhira, au likatajiwa makemeo makali ya siku ya kiyama. Au khutima bighadabin au la'na, au likatajwa hilo dhambi kisha likahitimishiwa ghadhabu za Allah au la'na. Au tabarra ar-rasulu min fa'ilih, au kiambiwa kwamba rasul alayhi salatu wassalam ametabarra na amejitakasa na amejiweka mbali kutokamana na atakayefanya hayo. Mfano wa kutabarra kwa rasul na mtu huyo, nani ana mfano? Laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wadaa bidawa aljahiliya, si katika sisi yule ambaye atajipiga makofi kwenye mashavu akapasua nguo na akaomboleza maneno ya kijahiliya. Tunasema sio katika sisi, hii ni tabarru. Hadithi iliyokuja wazi kwenye tabarru, laysa minna man antasharrafa man laysa minna man ghashana falaysa minna, so laysa minna man ghashana falaysa minna, sio katika sisi anatufanya ghish kwenye miamala ya kibiashara na mengineyo. Hadithi iliyokuja wazi neno tabarru haiko wazi, ndaka tabarru ya wazi ya muwaifia. Aha, ewe muwaifia, huenda uhai ukawa umerefuka kwako, wapashe habari watu. Aha, anna man aqada lihiyatahu, kwamba yeyote yule ambaye kwamba atazisokota sokota ndevu zake, au pia akasuka muqda, akasuka atakaye sokota sokota ndevu. Kuna baadhi ya watu tunaona kwa kisokota ndevu imebakia kama kimoja hivi kiminyoka namna hiyo, sijui wale ni wana sunna. Mara nyingi ni watu wahuni wahuni, wazikusanya ndevu alafu kimetoka kijiuzi kimoja hapa kinaninginia, huyo anakusudiwa. Mwingine anayesuka ndevu pia anakusudiwa, kwamba si katika sisi. Bado ndaka hadithi ambayo imetaja neno tabarra b re, hiyo na mwisho imetaja bari. Naam, mwingine an Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu ana Rasulullah SAW bari'a min as-saliqa wal haliqa wash-shaqqa. Naam, bari'a, bari'a min as-saliqa wal haliqa wash-shaqqa. Hadithi Abu Musa al-Ash'ari, amitaja al-Imam al-Albani katika ahkamu al-janaiz rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam bari'a min as-saliqa, amejiweka mbali, yuko mbali, amesema na mwanamke yoyote ambaye atainua sauti yake wakati wa msiba, huyo yuko mbali naye mtume kasema sallallahu alayhi wasallam. Mwanamke atakayeinua sauti yake msibani, mtume sallallahu alayhi wasallam asema yuko mbali naye. Na wengi wanaolia kwenye msiba kwa masauti ya juu ni wanawake, na ndio maana wakawa wamekatazwa wasikithirishe ziara za kwenda kuzuru makaburi, kwa sababu ya wao ni wengi wa kufadhaika na kulia, hawana subra, hawatahamali. Na ndio maana bwana mtume alayhi salatu wasalam aliyemuona analia kwenye kaburi alikuwa ni mwanamke analia kwenye kaburi, akamwambia, ya mama ittaqillaha, mama muogope Allah, wasbiri, kuwa na subra. Akamwambia, ilaika anni, niondokee, fa innaka lam tusab bi musibati, wewe hujasibiwa na msiba wangu, msiba huu haujakupata wewe. Ndio maana wasema hivyo. Mpokezi wa hadithi anasema hakumjua kwamba huyo anayeongea naye ni Rasuli alayhi salatu wasalam, yeye alijua ni sahaba tu kapita. Mama muogope Allah, kuwa na subra, acha hilo, niondokee huko, wewe halija kusibu hili. Alipoambiwa kwamba yule ni Muhammad alayhi salatu wassalam, akenda mbio nyumbani kwake. Falam tajidu indahu bawabin, hakuwakuta nyumbani kwa Rasul magate keeper, hakuna lango ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba huruhusiwi kuingia bila ya kufunguliwa geti au kadha. Hakuna mtu huyo. Moja kwa moja akamuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwomba samahani, nisamehe ya Rasulullah, sikukujua kadha kadha. Rasuli alayhi salatu wasallam akamwambia, innama as-sabru inda as-sadamati al-ula au inda awwal as-sadama, hakika subra yenye malipo ni ile ambayo inaonekana pale tu habari ya kugonga nafsi inapokujia, pale pale ionekane. Nikawa unapigiwa simu, bosi, lori limeingia, limeingia wami, ionekane subra hapo hapo hapo, ionekane inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirna au ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha. Lori limeingia wami, mbavu gani huo? Simwambie mwache uzembe, mirungi mnao ile, mbona safari yake mtakwenda wapi sasa? Mimi mtakuwa mgeni wa nani? Lori ya mkopo, hela hazijarudi, mtaka kuniua, mtaka kunimaliza. Hey Allah, nimefedheheka mja wako mie. Alafu baadaye wanakuja watu huko wanakuwa wanakuasa, alhamdulillah, alhamdulillah, qadri ya Allah subhanahu wa ta'ala, analolitaka Allah huwa, basi sisi tena hakuna zaidi ya kumshukuru Allah, alhamdulillah. Hii sio ile yenye malipo, ni ile ya kwanza pale linapokugonga jambo, inda awwali sudma, pale pale ionekane, ndio subra yenye malipo. Naam, kadhalika imekuja hadith, ana bari'un mimman aqama baina dhahrani al-kafirin, au kama qala alayhi salatu wasalam, niko mbali na waislamu wanaoishi na washirikina, niko mbali nao. Bari'un, mtume anasema bari, niko mbali na waislamu wanaoishi na kuchanganyikana kwenye ardhi za makufaru. Kwa hiyo hilo pia nalo ni katika kabairu dhunub. Mithlu laysa minna man fa'ala kadha, huo ni mfano ambao tayari tumeshauzungumza. Naam. Na wala kukawa hakuna mpangilio wa lolote katika haya, dhambi limekemewa au dhambi limekatazwa, lakini hakuna laana wala halikuambiwa kwamba kuna ghadhab au kuna makemeo makali siku ya kiyama, ni katazo tu, umekatazwa. Wa innama huwa nahyun faqat, bali ni katazo tu, umekatazwa usifanye jambo fulani. Fahadhihi dhunubun saghair, haya ndiyo madhambi madogo, haya ndiyo madhambi madogo. Wa akbarul kaba'ir ashirku billah, mfano wa madhambi madogo. Nani atatoa mfano wa madhambi madogo? La taakulu bishimali, fa inna shaitana yaakulu wa yashrabu bishimali, msile kwa mkono wa kushoto kwa sababu shaitani anakula na anakunywa kwa mkono wa kushoto. Dhambi kubwa, dhambi dogo hiyo? Naam, kubwa. Ikhtalafa alulama, kwa nini kubwa, kwa nini dogo? Wewe atashabuh bishaitan, kwa lolote la kuitashabuh bishaitan inakuwa ni dhambi kubwa. Sawa, tunasema dhambi kubwa liwe na haji. Je, kuna haji? Dhambi kubwa liwe na laana, na laana katika hilo. Dhambi kubwa kuwa na ghadhab za Allah, zipo mitajwa. Dhambi kubwa laisa minna, mitajwa. Antashabba biqaumi fahuwa minna, so laisa minna. Tayyib, Mtume akisema la taakulu bishimali, hii ni nahi au sio nahi? Inasemaje? Amma ma jaa an-nahy anhu wa lam yurattab alayhi shay'un min dhalik wa innama nahy faqat fa hadhihi dhunubun saghair, la taakul la nahiya. Qul al-akl bishimal manhi, manhiyun anhu. Je, rutiba alayhi bilghadab? Lam yurattab alayhi bilghadab. Rutiba alayhi billa'na? Lam yurattab alayhi billa'na. Rutiba alayhi bilwa'id? Lam yurattab alayhi bilwa'id. Rutiba alayhi bilhajj? Tayyib, huyo ambalo si dhambi kubwa ni kinyume na yale tuliyosema katika madhambi makubwa. Ambalo si dhambi kubwa ni yale tuliyosema kinyume cha yale tuliyosema katika dhambi kubwa. Kwa hiyo madhambi madogo ni kinyume cha madhambi makubwa kwa mujibu wa tuliyosoma hapo. Kwa hiyo juu ya msingi huu, pimeni yote juu ya msingi huu. Anasema hafidhahullah, wa akbarul kaba'ir ashirku billahi azza wa jalla, na dhambi kubwa katika madhambi makubwa yote ni kumshirikisha Allah. لأن الله أخبر وسبب الله أمتوى خباري أنه لا يغفر لصاحبه يقول بيه هاتم سميه من الشرك كبوة لصاحبه بمعنى لصاحب الشرك الأكبر. القسم إن الله لا يغفر أن يشرك به, حقيقة الله سبحانه وتعالى حسميه دام لك شرك شيئا. ويغفر ما دون ذلك, انه يسامح مذنب يليو chini ya ushirikina liman yasha wa ana imtaka. wa amma al-kaba'ir, amma madhambi makubwa, allati duna shirk, ambayo yako chini ya shirki, hadhihi tahta al-mashi'a, madhambi haya yako chini ya mashi'a, matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a, kama atataka, ghafara li sahibiha, atamsamehe mwenye madhambi hayo. Wa insha'a adhabahu, na akitaka mwenyewe subhanahu wa ta'ala, adhabahu biha, atamwadhibu kwa madhambi hayo. Kwa maana anaweza mtu akenda na zinaa kwa Allah, kisha Allah akamsamehe bure, au akaenda na pombe ambayo alikuwa ni mlevi, Allah akamsamehe. Kwa yule ambaye amemtaka yeye, Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe. Na hilo haulizwi na mtu kwamba kwa nini umemsamehe huyu hunisamehe mimi. Yote hayo ni tafadhula minhu wa ihsana, ni fadhila zake na kwa ihsani zake, na wala haulizwi. Na haina maana kwamba usitubie madhambi yako uliyofanya, kwa sababu wako ambao watasamehewa na Allah muda wa kuwa hawakumshirikisha, ukategemea kwamba wewe huenda ukawa miongoni mwao. La, bado Allah anasema watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, tubieni kwa Allah nyote. Anasema waman lam yatub fa ulaika hum dhalimun, wasiotubu juu ya madhambi yao waliyofanya, hao ndio watu madhalimu. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha an-nas tubu ila Allah wastaghfiruh, tubieni kwa Allah na muombe msamaha. Fa inni atubu, wana hakika mimi ninatubu, kwa siku moja mara 100 au zaidi ya mara 100. Kwa hiyo Rasuli anatuhimiza tutubie. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, huwasamehe wale wenye madhambi chini ya shirk kwa awatakao. Wa murtakibul kabira duna shirk, na mtenda dhambi kubwa, mtenda dhambi kubwa lisilokuwa ushirikina, la yakfur, hakufuru huyo, sio kafiri, inda ahli sunnati wal jamaa, mbele ya ahli sunna. Akinywa pombe muislamu hakufuru, sio kwa kunywa pombe tukamuondolea imani kwamba wewe ni kafir, kwa kunywa pombe wewe ni kafir, au umezini basi wewe ni kafir, au umeiba basi wewe ni kafir. Wa inama yakunu naqisu al-iman, bali anakuwa ni mu'min mpungufu wa imani. Kwa hiyo kama amepungua imani yake, fayakunu fasika, anakuwa ni mtu fasik. Ama al-khawariju, ama makhawarij, wal-mu'tazila, na mu'tazila, fayarawna, wao wanaonelea, anna murtakiba al-kabira, ya kwamba yoyote atakayetenda dhambi kubwa, kharijun min al-islam, huyo kwao ametoka katika Uislamu. Wal-jahamiya, wal-murji'a, na jahamiya, na wale wanaoitwa murji'a, la tadurru indahum al-maasi, mbele yao maasi hayadhuru, maasi kwao hayadhuru, mbele ya murji'a maasi hayana madhara. Falkhawariji yukafiruna sahibaha, makhawariji wao wanamkufurisha anayefanya madhambi makubwa. Makhawariji wanawakufurisha wanaotenda madhambi makubwa, kwamba kila anayetenda dhambi kubwa ni kafir kwa wao. Muislamu ambaye akaingia bungeni kafir, kila muislamu ambaye yuko bungeni mbele ya makhawariji kafirun, kafir. Muislamu mwenyekiti wa serikali za mtaa kafir, mwenyekiti wa nyumba kumi sio mjumbe wa nyumba kumi kafir kwa wao. Wayukhalidunaha, wayukhalidunahu fi nnar, wanamtumbukiza motoni na wanamweka milele, atoki motoni huyo, mbele ya makhawarij. Walmu'tazila, ama mu'tazila, yaqulun, wao wanasema huwa fil manzila baina almanzilatayn, anayetenda dhambi kubwa yupo katika sehemu iliyopo baina ya sehemu mbili, si muislamu na wala sio kafir, yuko kwenye daraja baina ya madaraja mawili, au yuko kwenye kituo baina ya vituo viwili. Kwenye ukafiri huku hayupo, kwenye uislamu huku hayupo. Yuko wapi? Yuko hapo katikati, hapo katikati ndipo alipo. فإمات لكن وواو أكفى ولم يتب ولا هكتبية فهو مخلد في النار كتكهيل وقوغان لما خوارج ما خوارج وونا مكفرشة جملة معتزلة وسمن كافر ونسمع يكو كني منزل بين يا منزل بين وإسلاموني هايكو نو كافريني هايكو فناكي كابوتيا لكن ولوغان لما خوارج وما كيف نها كتبية في النار مخلد تكامليلي كتكموت في جهنم كما نقول مخوارج والمرجئة يقولون نمرجئة وهو نسمى الإيمان بالقلب ولا تضر معه معصية إيمان إلي أمبغي كميوني إيمان كميوني ما سنو يفاني حيظور إيمان ياكو إيمان ياكو يكو بلي بلي كامي كنو بومبي إبا زيني إيمان ياكو يكو فالي فالي ولا هي يبقوا أما أهل السنة والجماعة أما أهل السنة والجماعة وهو نسمى مرتكب الكبيرة التي دون الشرك أن يتنى ذنب كوكو أمبال لكوشين وشركين كفانيا ذنب لكن سيء وشركين كفانيا مذنب مجين هكو فانيا شرك هكو مشرك شاء الله ناقض الإيمان وهو تحت المشيئة ناقص صناقض سما ناقض مراكت المنولية إيمان ناقص الإيمان huyu atakuwa amepungukiwa na imani lakini bado pia yuko chini ya matashi ya Allah akitaka atamsamehe bure au atamwadhibu kwanza kisha ndo amuingize peponi laisa bikafiri wa wahu si kafiri walakinahu naqisul iman lakini mu'min mpungufu wa iman au fasik au tutamwita fasik au mu'minun bi imanihi au tutamwita ni mu'min kwa imani yake aliyokuwa nayo فاسق بكبيرته من فاسق قدب لك أبقب أبدا من فانيا لكنه لا يخرج من الإسلام لكن هتتوك كتو إسلام واك وهو متعرض للوعيد الذي توعد الله به نهي يتجينجز كتو مكميو أما الله تبارك وتعالى أن يتوع مكميو عائم نعم كيف إذا أقول يا رب يتشعر أخمس كيف إذا أقول أن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل في النهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل بشمال يمكن أن يقول لا نهي في الآية إن الله لا يغفر أن يكون سواء في هذا المقال لا لا هي لا لا إن الله لا يغفر سوى ناهية لا نافية نافية هل يجوز التكييف في هذا الحديث جينا فا حديثه بوكية كيفية وما يتتوك الشنغ كتك موت جهنم وكيكية كيفية سيجوه كسلياني وما يشنغ كيتيا رانجي يكون رانجي شنغ يبلو إن سنتيمتر أنه يكون هيفي هو أمبيه لتك كيفية سيما كما لو سمع مطمئة صلى الله عليه وسلم يتوك الشنغ kwenye jahannam ina macho mawili sasa mtu anasema itakuwa ina macho ina mboni ina kope ina nyusi ina macho ina ulimi utasema shingo toka kwenye jahannam na baadhi ya watu wanafanya makosa wanaoneshana wanasoma zile aya كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلا بلي أمباب ينقوزي زواتوا متوني زبقوا زمي ينقوا زمي تشوميكا زمي ينقوا كنا بدلشي ينقوز لنين كنا بيشة فلان ونيروشة واتوا كمتون ونذبي وملايك ونشوما نفكي ونفنيا كذا هذه هيفاي هيفاي حرام حرام نانا كنا بموتوا كفيني وجهنم نانا ميونا na kuna picha za malaika mtoni mwili nani kawaona kwa mbali wa malaika mambo hayafai يا أستاذنا أذكرك من كتاب عمدة الأحكام بعد الظهر كنا نستفيد أن أوليزيا لصليت إلى عمدة الأحكام فبعد صلاة الظهر سكولاني كنت نصم يا مسجد ما تيجي ما تابع ratiba zimeingiliana. Jumamosi, Jumapili inasomesha chuo kikuu. Chuo kikuu. Ah, chuo kikuu. Yudizi. Jumamosi eh? Al-Khamis. Naam, nasomesha chuo kikuu baada ya dhuhur. Na wale wanahitajia zaidi. Na nyinyi pia mnahitajia zaidi kuliko wao. Lakini pata wanafunzi wanaosoma secular alafu wanataka dini. Ni fursa moja adhima watu waitumie. Wanafunzi wanaosoma secular, wanaosoma mambo yao. Lakini wanamsolo pagaz, lakini nani huko? Lakini wana falsafa fulani, lakini bado wanataka dini na wanahudhuria kwa wingi. Wako kwenye mazingira ya chuo, mazingira machuo, mazingira machafu kimuonekano, kidini, kiakhlaki na tabia, lakini bado vijana wamekaa wanajiheshimu. Ukifika msikitini, msikitini vijana wamevaa kanzu, kanzu zapita kwenye kordo za vyuo, mpaka baadhi ya makufari hawapendi, wanaumia. Tulipokwenda Yudom katika semina miaka ya nyuma, wale vijana wa kisalafi wamevaa kanzu, mashallah. Basi paka wale wanafunzi wanalalamika kwamba chuo kimekuwa madrasa, chuo kimekuwa madrasa, huku kanzu, kule hijabu, huku kanzu, kule jilbab, ilhali Waislamu ukilinganisha na wao, Waislamu ni wachache mno, chache kabisa, lakini zile kanzu wanaonekana wao wameenea kwenye chuo. Na ndio maana mnaambiwa hayo mavazi yenu ya Kiislamu pia ni silaha. Kuna baadhi ya watu wanajisikia aibu kwa kanzu. Hawavai kanzu mpaka siku ya sikukuu. Hawavai kanzu mpaka siku ya Ijumaa. Bali wengine Ijumaa pia ukija msikitini wanavaa masuruali. Tukuta mtu kavaa suruali na jishati kwa msikitini. Siku ya Ijumaa. Basi mpaka siku ya Ijumaa. Vaeni kanzu, tiririkeni barabarani. Wewe kwenye duka lako lipige kanzu. Kijana wako ana kanzu, yule ana kanzu. Hamuoni kwamba maudhirisha Uislamu wenu na utia izza na nguvu? Islamu kapa chai, kajikaba, kapa kijikoti kimembana, eti ndo utandawazi. Nini jahi? Kwa hiyo hii kitabu cha Umda, labda tukiwekeni siku ya Jumatatu. Peke yake. Na Jumatatu tukubaliane baada ya dhuhuri au baada ya asr. Ha? Baada ya dhuhuri. Mara mbili, dhuhuri na asr. Ha, kuna watu wanasoma baada ya asr hapa. Au unasoma juu wewe? Unasoma juu. Tukisoma kile sauti haiwasiathiri huko juu. Azifiki. Zitafika. Zinaishia katikati. Wapi? Zinafika. Kina mama pia wanasoma juu. Ndio hicho ilichokuwa kichelea. Tukisoma huko nao kule unasomeshwa sauti zinaingilia. Ila labda tusome bila kipaza sauti. Inshallah tutaweka Jumatatu baada ya dhuhur na baada ya asr, siku mbili. Mara darasa mbili, dhuhur na asr. Tutaendia, tutaanza Jumatatu ijayo nikiwa hai, kwenye uhai na uzima. Inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.